Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка загадаў распрацаваць і засвоіць вытворчасць больш магутных ракет у Беларусі. Дзяржсакратаром Рады бяспекі стаў Станіслаў Зась, родам з Украіны. Кіраўнік дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі Скот Роланд спадзяецца на аднаўленне штату пасольства ў Менску. У Магілёве выпускніцу, якая адмовілася працаваць у арганізацыі, якая накіроўвала яе на вучобу, праз суд абавязваюць сплаціць 26 мільёнаў. У Расіі святкуюць Дзень народнага адзінства, прымеркаваны да перамогі ў вайне з Рэччу Паспалітай, ці, як кажуць там, над палякамі. Застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У чарговай перадачы серыі інтэрв'ю тыдня публіцыст Александр Фядута параўноўвае Таццяну Караткевіч з Александрам Мілінкевічам. Адказвае на пытанне, ці можа Александр Лукашэнка сам адысці ад улады і калі гэта можа адбыцца. І тлумачыць, чаму беларускія чыноўнікі, гаворачы пра рэформы, раптам сталі такімі смелымі. З Александрам Фядутам гутарыў Віталь Цыганкоў. Давайте пачнем з такога эпізоду. Пэўны момант вы разышліся з камандай «Гавары праўду», дзе вы в 10-м годзе бралі даволі актыўны ўдзел, але ўжо пасля выбараў, пасля зняволення вы разышліся і неяк афіцыйна і публічна ніяк не тлумачылі прычыны таго, што разышліся. На гэтых выбарах пачалі даволі актыўна крытыкаваць каманду «Караткевіч». Вы маглі б зараз патлумачыць, што было прычынай вашага сыходу з этой кампаніі? Я адразу даў тлумачэнне. Я написал, чому я сыходжу. Это была публичная моя заява, якая друкавалася у тым ліку на сайте «Свободы». Таму усе жадаючыя могуць там паглядзець. І, может быть, зараз вы трошки по-іншому это сформулюете? Не, я сформулюю то, что я написал. Я подякую всем за працу. Я сказал, что час прайшоў, трэба сыходзіць. І не было б тут ніякага канфлікту, ніякіх ці тых рэчаў, якія вы хацелі б, можа, напісаць потым сваёй, скажам, біяграфіі, якую вы градзіцеся калісьці напісаць. Не было такого, што б вас зараз хацела сказаць, што вы не сказалі тады? Я напішу, напэўна, пра гэтую гісторыю ў сваіх мемуарах, але да гэтых мемуараў, да трэцяга тома, трэба яшчэ дажыць. Як вы ацэніце удзел Таццяны Караткевіч, чыста як бы з двух пунктаў гледжання, з адной абсалютна так суб'ектыўнай, абстрактны, а другой, вот як чалавек, які, ну, глядзіць на это збоку. Магу сказаць, прыгожая жанчына. А палітычная ацэнка яе ўдзелу? А палітычная ацэнка яе ўдзелу таксама прыгожая жанчына. Когда людзі ішлі галасаваць, яны галасавалі, пыталіся, дзе там гэтая жанчына. Яна мне спадабалася, шмат хто галасаваў менавіта так. Калі казаць пра палітычныя вынікі яе ўдзелу, што будзе цяпер, што будзе пасля, ці можам сказаць, што «Гавары праўду» і Таццяна Караткевіч все-таки атрымае найбольш, скажам так, бонусаў, выйгрышаў гэтай кампаніі і зараз стане неяк над іншымі апазіцыйнымі сіламі? Не, нельга. Каб стаць над іншымі палітычнымі сіламі, трэба, каб яны на гэта пагадзіліся. Ёсць досвід спадара Мілінкевіча, які хацеў гэта зрабіць, не атрымалася, бо не пагадзіліся. Зараз будзе тое ж самае. У такіх выпадках я кажу, спадар Лябецька і таварыш Калякін шмат каго здольныя пераварыць. Яны як страусы, цвікі глатаць умеюць. То есть вы лічыце, што, ну, скажам, калі так завастрыць гэты тэзіс, што Караткевіч можа паўтарыць лёс Мілінкевіча ў тым сэнсе, што з некай пасады адзінага прадстаўніка апазіцыі я здымаць, хаця ніхто, она там не была. Па-першае, яна там не была, па-другое, навошта параўноўваць яе са спадаром Мілінкевічам. Можна параўнаць са спадарыні Абрамавай. Гэта будзе больш слушна. Вольга Міхайловна нават тры тэрміны была ў парламенце і нешта там нават здолела зрабіць. Але што? Ведаюць толькі яе выбаршчыкі на акрузе, па якой яна балатавалася. Ведаеце, можа быць розніца вот, сітуацыя тым, што Мілінкевіч ён гуляў па агульных правілах і ён пайшоў на той кангрэс дэмакратычнай сілы, які дэ-факта і, ну, можна сказаць, зняла вас з пасады адзінага кандыдата, скажам, кіраўніка дэмакратычных сілаў. А команда Караткевич на начале с Андреем Дмитриевым, здається, заявляє, що вже не збирається гуляти з іншими партіями по одних правилах. Ми, мовляв, своя гульня, у вас своя. Ну, хай гуляють. Ну, що я можу сказати? Ну, гуляйте. А что тычется с подарами Ленкевича, внимайте рации, потому что минавито Конгресс призначил его одним кандидатом, а после Конгресса не было. Вот после 2005 года никаких объединяющих Конгрессов, которые бы вылучали одного кандидата, у белорусской оппозиции не было. Говори правду, по-вашему, будет шукать все-таки некие коалиции, покольки, ну, она не самая, может быть, массовая организация, ей треба сотрудничество с иншими демократичными партиями, ти можешь всем сказать, что мы сами по себе? Я не являюсь керовником и навод спикером компании «Говори правду». Я не ведаю, что они собираются робить. Яны мне ничего не тлумачат и ничего не повинны тлумачат. Что они собираются робить. Мы кажем про ваш прогноз, может быть, от политической нации. У меня нема никаких прогнозов, потому что мой досвид подказывает, что белорусская оппозиция завжды выбирая нечто горшее. Выбираючи помеж перемогой и поразой, она выбирает грабли. Это той выпадок, який прогнозуем обовязково. Ну и зараз так само будут некие грабли, мы просто не ведаем, які именовито. И чья нога на их ступить. Или то, что все громадство отрымает по лбу. Слухайте інтерв'ю Віталія Циганкова з публіцистом Олександром Федутом. 2010 годзе в адным з сваіх даволі вядомых інтэрв'ю вы казалі, што Александр Лукашэнка, магчыма, не будзе вылучацца на тых выбарах. Вы тады проста аказвалі такі псіхалагічны ціск на кіраўніка дзяржавы, даказваючы яму, што лепш яму не вылучацца. Ці сапраўды у вас былі нейкія звесткі на гэты конт, і вы проста іх апублікавалі? Ніякіх звесткаў у мне не было. Тое, што, на мой погляд, мусіла адбыцца сапраўды, ён павінен быў зразумець, што зараз у яго была мажлівасць сысці, атрымаўшы ўсе гаранты, і візіт Вестервелі і Сікорскага, гэта насамрэч і былі тыя гаранты. Да? І эканамічная сітуацыя даволі добрая. Так, і тым больш... На піку сысці. Па-першае, пік, а па-другое, разумееце, у яго з'явіўся пэўны стымул, і гэта стымул, гэта малодшы сын. Гаранты ведь патрэбна Лукашэнку не асабістая. Ён разумее, што чым пазней ён сойдзе з пасады, тым горш будзе менавіта яму. Гаранты патрэбна сыну. І вось гэта тое, што з майго пункту гледжання мусіла яму падказаць найлепшы выхад. Тое, што ён не захацеў прыслухацца альбо не змог прыслухацца да гэтай парады. Ну, гэта ягонае пытанне. Вы маеце персанальны вопыт і як палітычны аналітык можаце сказаць на гэтае пытанне, ці можа ўвогуле Александр Лукашэнка сам сысці з улады. Калісьці пра Ельцына казалі, што ён ніколі не сыдзе, ён взял і саступіў месца, ну, удала ці не ўдала Пуціну. Ці уяўляеце вы такі крок з боку Лукашэнкі магчымым? Чым дольше ён займае гэтую пасаду, тым горш яму будзе, калі ён будзе сыходзіць. Справа ў пераемніку. А адна справа, калі ты сыходзіш, пакідаючы найвышэйшую пасаду ў краіне, дзе ўсё добра, і зусім іншая, калі ты пакідаеш пасаду ў краіне, дзе ўсё дрэнна. От чым далей, тым будзе горш. Гэта зразумела. Гэта кажуць ужо нават... Людзі адтуль? Урад пра гэта кажа. Прабачце, ну вось на гэтым тыдні адбылася гэта эканамічная канферэнцыя, да, эканамічны форум. Тое, што мы пачулі з вуснаў і Снапкова, намесніка кіраўніка адміністрацыі, і дарадцы прэзідэнта па эканамічных пытаннях Рудаха, людзі ведаюць, што будзе толькі горш. Чым горш будзе, тым менш будзе гаранты, які атрымае Александр Ігоравіч, тым больш будзе небяспекі, што на яго паспрабуюць усё гэта спісаць. Я не ведаю, якое рашэнне ён прыме. Вы сказалі справа ў пераемніку, але ж не было за гэтыя 20 гадоў ніякіх прыкмет, што ён пачаў кагось рыхтаваць. А мы не ведаем, ён жа калісьці сказаў, я калі буду сыходзіць, я не буду нікога рыхтаваць. Ну так, але ён здольны... Это неразумна палітычна. Скажыце пра гэта яму. Я ўжо шмат чаго яму казаў услых праз друк, ён не прыслухоўваецца. Ну, можліва, да вас прыслухаецца. Сумніюся. Але тады ўсё-такі, які варыянт нас можа чакаць зараз, вот сапраўды крызіс. Тым больш Лукашэнка разумее, што пакуль крызіс, сыходзіць нельга, ён скажа сабе, слухайце, я перацерплю 2-3 гады, крызіс пройдзе, і зноў пачне эканоміка расці, тады ўжо пачну задумвацца пра нейкі там сыходы, ці не так? Не ведаю. Чалавечая псіхіка, гэта наогул такая з'ява, што нічога немажліва прадказваць. Калі вы ўжо сказалі пра Снапкова і Рудава, то яшчэ адзін аспект нашай сённяшняй размовы, гэта вот сапраўды гэтыя размовы пра рэформы. Я недавно вернулся з канферэнцыі ў Эстоніі, дзе большасць удзельнікаў беларускіх, расійскіх, украінскіх прыйшлі да высновы, што рэальныя структурныя, сур'ёзныя эканамічныя рэформы Беларусі немагчымы якраз за сістэмай улады, за таго, што вертыкаль улады яна проста не прыме іх, і яна разбурыцца. Ваша меркаванне? Нічога не разбурыцца. Прабачце, у 1861 годзе таксама ўсе лічылі, што знікне прыгоннае права, і расійская імперыя разбурыцца. Нічога не разбурылася. Толькі Александр II быў дастаткова разумны чалавек, і праекты пісалі адны, маладыя, тагачасныя, Кірыл Руды, Мікалай Снапкоў, а вось ажыццяўлялі ўсю гэтую працэдуру тыя, хто застаўся імператару ад бацюшкі. Ланскі, Панін і гэтак далей. Менавіта гэтыя людзі ведалі, як правесці любую рэформу, каб выканаць загад і каб нічога пры гэтым не разбурыць. І нават калі заўтра у Беларусі пераможа апазіцыя, нават у гэтым выпадку яна будзе прымушана звяртацца да беларускага чыновенства і казаць, хлопцы, давайте праводзіць рэформы. І ведаеце, правядуць. Па-свойму. Ну і ў Украіне прайшлі па-свойму. А дарэчы, чаму вось такі, ну, з нашого пункту гледжання, дастаткова смелыя выказанні таго ж Рудава, Снапкова, вы лічыце, яны балансуюць на некім жыцці, гэта ім дазволена, і Лукашэнка праз іх вусны як бы рыхтуе народ да пэўных, ну, эканамічных цяжкасцяў. За 20 год кіравання краіны вырасла новая генерацыя чыновенства. Мы ўсе прывыклі да таго, што твар чыноўніка гэта Лінг або Мясніковіч. Усё, іх няма. Твар чыновенства – гэта Снапкоў і Руды. Пакуль што сам Александр Ігоравіч гэта не разумее, але ён гэта адчувае. І менавіта таму гэтым людзям, цалкам да яго лаяльным, ён дазваляе гаварыць усё тое, за што любога іншага у свой час ён бы зняў з пасады. Але, па-вашаму, яны цалкам лаяльны да яго? А чаму не? Ну, хаця б таму, што ты размовы, пра якія яны кажуць, тыя ж рэформы, эканамічныя ператварэнні, ўсё-такі не дапускаецца ў тым ліку і дзякуючы яго існаванню. Ну, ён іх стрымлівае. Ну і што? Яны створаныя ім, я маю на ўвазі, як чыноўнікі. Чаму яны мусяць быць да яго нелаяльны? Каб пазбыцца сваіх пасадаў? Ні, яны будуць цалкам лаяльны. Пра змену пакалення ва ўладзе мы пагаварылі, і адна з вашых, ну скажам, публіцыстычных любімых тэм – это змена пакалення ў апазіцыі. Вы калісьці ўжо пісалі, што яна неабходна, не то што неабходна, што яна аб'ектыўна адбудзецца пасля гэтых выбараў. Ну, я б не быў бы настолькі перакананым у гэтым. Навошта, таму ж, Калякіну, Лебецька сыходзіць нават не то, што навошта. Я не бачу там людзей, якія рвуцца, падпіраюць у гэтых партыях і хочуць замест іх стаць кіраўнікамі партыі. Будзе проста іншая апазіцыя. Мы пакуль што не ведаем, як яна будзе структураваная. Мы не ведаем, што адбудзецца з беларускім народным фронтам, напрыклад. Мы не ведаем, што адбудзецца з сацыял-дэмакратыяй. Трэба пачакаць. Просто, што гэта іншая пазіцыя будзе варыцца сярод тых жа самых людзей, які ёсць, і, па-вашаму, прыйдуць нейкія новыя, але ну, мы не бачым нейкай палітычнай актыўнасці, актыўнай у людзей. Палітычная актыўнасць пачынаецца ў той момант, калі з'яўляецца надзея. Перспектыва. Нават не перспектыва, нават надзея. Пакуль што надзеі няма. Чаму нехта павінен з'яўляцца? Ёсць, напрыклад, выдатны прыклад, да? Гэта Павел Данейка. Вось ён быў палітыкам, ну, першага шэрагу, да? Там ён быў намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Надзея была страчана, і ён пайшоў займацца той справай, якую ён ведаў і любіў. Ён пайшоў займацца бізнесам і бізнес-адукацыяй. І гэта ў яго атрымліваецца выдатна. Вось той момант, калі Павел Владимирович зноў паспрабуе вярнуцца ў палітыку. Гэта будзе знак, да? Гэта будзе знак. Гостем Віталя Цыганкова быў публіцыст Александр Федута. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці.